12 uur, Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De Franse regering van president Macron heeft twee moties van wantrouwen vanwege de pensioenplannen overleefd. De belangrijkste motie kwam in het parlement 9 stemmen tekort. De andere maakte veel minder kans. Macron drukte vorige week zijn omstreden hervormingsplannen door om de pensioenleeftijd met 2 jaar te verhogen, naar 64. Tegen de verhoging werd al maanden door honderdduizenden mensen gedemonstreerd. Na de stemming braken ongeregeldheden uit in Parijs, Bordeaux, Lille, Toulouse en andere steden. Voor komende donderdag hebben de Franse vakbonden opnieuw een nationale stakingsdag aangekondigd. Wopke Hoekstra moet leider van het CDA blijven. Dat vinden de CDA Tweede Kamerfractie en de partijvoorzitter. Ze blijven dus achter Hoekstra staan na de dramatische verkiezingsnederlaag van vorige week. De fractie en het bestuur vinden wel dat het wel tijd is voor grote veranderingen. Voorzitter Huibers zegt dat er nu echt naar de mensen in de provincie geluisterd moet worden. Met name over het stikstofbeleid. Na de nederlaag is juist de onrust in het CDA groot. Morgen is er crisisberaad. Om de opwarming van de aarde beperkt te houden is meer actie nodig, zeggen beleidsmakers, milieuorganisaties en experts. Vandaag verscheen een rapport van het VN-klimaatpanel. Daarin staat dat de mogelijkheden snel kleiner worden om de opwarming tot 1,5 graad te beperken. Klimaatminister Jette pleit voor meer klimaatactie en commitment. Greenpeace noemt het VN-rapport diep verontrustend, maar zegt dat het niet te laat is om de crisis aan te pakken. In een vermissingszaak uit 1994 is een beloning van een €250.000 uitgeloofd voor de gouden tip. De zaak gaat om Maria van der Zanden. Ze was 22 toen ze op een zaterdag in augustus vanuit haar ouderlijk huis in Putten, in Gelderland, een stukje ging fietsen. Ze kwam nooit meer thuis. De politie vermoedt dat ze het slachtoffer werd van een misdrijf. De beloning van een €250.000 is uitgeloofd door de Peter R. de Vries Foundation. De presidenten van Rusland en China, Poetin en Xi, hebben elkaar in Moskou 4,5 uur gesproken. Waarover werd niet bekendgemaakt. Volgens het Kremlin was het een informeel gesprek. Xi Jinping kwam vandaag in Moskou aan voor een 3-daag staatsbezoek. Het officiële gedeelte begint morgen. Washington waarschuwde vandaag opnieuw dat China overweegt om Rusland wapens, drones en munitie te leveren voor de oorlog in Oekraïne. Peking ontkent dat. Voor hulp na de aardbeving in Turkije en Syrië is in Brussel €7 miljard toegezegd. Op een internationale donorconferentie zei Europees Commissievoorzitter von der Leyen dat het merendeel naar Turkije gaat in de vorm van leningen en schenkingen. Syrië ontvangt minder vanwege internationale sancties. Kledingketen Scotch & Soda heeft faillissement aangevraagd voor de Nederlandse tak van het bedrijf. Het faillissement is het gevolg van de coronalockdowns, de hoge energieprijzen en de inflatie. De curator is op zoek naar een bedrijf dat Scotch & Soda wil overnemen om een doorstart te maken. De circa 30 winkels in Nederland blijven voorlopig open. Het weer, vanavond en vannacht wat regen, minimaal rond de 7 graden. Morgen vooral in de ochtend regen, 's middags af en toe zon, veel wind en ongeveer 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts €7 per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Chris Keijne. Het is de week van de lentekriebels en dat betekent op veel scholen lessen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Vooral vanwege speciale aandacht voor de clitoris, onder meer aan de hand van een schaalmodel, is daar veel discussie over. Voormalig dichter des vaderlands Lieke Marsman mengt zich daarin op Twitter met, vind ik, een vrij briljant puntdicht. Ze schrijft: wij hadden vroeger geen seksuele voorlichting op de basisschool en nu ben ik lesbisch. Wacht maar. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. Een dag waarop ook de Europese en de Amerikaanse centrale banken zich gingen bemoeien met de dreigende nieuwe bankencrisis. Doen zij het goede, vragen wij ons straks onder meer af. Duitsers maken auto's, dat is bekend. Maar dat leidt nu tot problemen met de ambitie van de EU om vanaf 2035 alleen nog maar emissievrije auto's toe te staan. En de koning opent deze week een grote VN-waterconferentie die ons land organiseert samen met Tajikistan. Wat gaat daar allemaal gebeuren en waarom Tajikistan? En Mark Almond is in het land. De muzikale chroniqueur van het homo-nachtleven zal er ongetwijfeld ook Tainted Love zingen. Maar hoe leuk is dat nog na een paar duizend keer? Ook dat weet u straks na de nieuwsoverzichten van vandaag. Dear friends, maandag 20 maart. Humanity is on thin ice. And that ice is melting fast. Klimaatwetenschappers waarschuwen voor de allerlaatste keer. Als we nu geen actie ondernemen, zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde niet te overzien. But today's IPCC report is a how-to guide to defuse the climate time bomb. It is a survival guide for humanity. Want die anderhalve graad stijging die we in Parijs als bovengrens hadden afgesproken, die kunnen we bijna op onze buik schrijven. Als we de emissies niet terugbrengen, dan zal binnen 4 tot 11 jaar we de anderhalve graden gaan overschrijden. En de hoop van de wetenschappers is dat we tot inkeer komen en maatregelen gaan nemen. Mochten we helaas die anderhalve graden missen, dan is het superbelangrijk dat we in ieder geval daar maar net bovenuit komen. Zodat de gevolgen van de opwarming van de aarde beperkt blijven. We weten die zeespiegel die gaat stijgen. Wat wij nog in de hand hebben is de snelheid waarmee. De Chinese president Xi is 4,5 uur lang op de thee geweest bij zijn Russische ambtgenoot Poetin. Ze spraken voornamelijk steun voor elkaar uit. Beide landen hebben elkaar hard nodig. Bovendien zijn de twee leiders allang bevriend met elkaar. Ze kunnen goed met elkaar opschieten. En ze weten ook wat ze aan elkaar hebben, omdat ze elkaar nu al 10 jaar kennen en 10 jaar elkaar regelmatig ontmoeten. Bij SBS6 19:30 was, na ruim een week weg te zijn geweest, Jack van Gelder ineens weer tafelgast. En wilde hij nog iets kwijt over het Volkskrant-artikel en het interview met zijn oud-NOS-collega Tom Egbers? Dat ik hier precies heb gezegd hoe ik over de affaire dacht. En dat is het. En verder klaar over uit, wat mij betreft. Nee dus. Van Gelder kreeg bijval van seksuoloog Goedele Liekens. Nu zit Jack is schuldig en nu moet hij even uitleggen. Oh nee, daarom en daarom en daarom ben ik niet schuldig. En dat is net hetzelfde als wat Ton moet doen. Laten we daarmee stoppen om dat in de media te spelen. Even terug naar het klimaat, want niet iedereen is rouwig over de opwarming van de aarde. De Nederlandse wijnboer is er best content mee. Ja, wij zijn daar op zich wel heel blij mee. Dat het allemaal iets warmer wordt en daardoor voor ons, zeg maar, de teelt ook wat makkelijker. Vorig jaar was namelijk een topjaar voor de wijnboeren. Qua kwantiteit, maar kwaliteit was ook heel erg goed hoor. En als laatste had weervrouw Helga van der Leur nog een tip over hoe je op een vrij eenvoudige manier thuis een maatregel kunt nemen tegen de klimaatverandering. 1% van alle broeikasgassen wereldwijd komt door het online videokijken. En daarvan komt een kwart door porno. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dat vanmorgen staat in de kranten die gelezen zijn door Robert Baltus. Het gaat niet goed met de bijscholing van de 55-plusser. Terwijl de arbeidsmarkt krap is en we langer doorwerken, leren we kennelijk niet een leven lang zoals de overheid graag wil. In Trouw lezen we dat het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt heeft uitgezocht hoe dat komt. De werkgever wil er niet voor betalen. De werknemer is er een dag niet en vanwege de flexibele arbeidsmarkt zijn de werkgevers bang dat die bijgespijkerde werknemer met zijn net opgedane kennis naar een ander vertrekt. De werkgevers VNO-NCW en MKB Nederland zijn toch hoopvol. Zij denken dat de ruimte voor een tweede of derde carrière zal toenemen. In het Parool een historische sensatie. Dat zegt het NIOT Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies over een oude brief uit de oorlogsjaren. In de brief gaat het over Hanni, die met een baby was gearresteerd. Gedateerd 23 maart 1945. Verstuurd aan de Amsterdamse Gerda Frieke, die in Friesland verbleef. En getekend door Ene Truus. Een baby betekende in die tijd vaak een pistool. En de datum boven de brief was 2 dagen na de arrestatie van de Haarlemse verzetsheld Hanni Schaft. De brief onthult geen nieuwe feiten, maar via deze brief ben je er als het ware bij, zegt René Potkamp van het NIOT. Ik ben er ondersteboven van, schrijft Truus. Bijna een jaar heb ik nu met haar samengewerkt. En nu de oorlog op zijn eind loopt, grijpen ze je op zo'n manier. Gisteren een hele dag lopen janken, een nacht niet gepit. De media en dus de kranten kunnen voorlopig geen genoeg krijgen van de paniek in het CDA na de nederlaag van vorige week. De gevolgen van de winst voor van de BBB en het verlies voor de coalitie en de stikstofagenda. De Telegraaf verwondert zich over het stug vasthouden aan de koers door D66. Een electoraal bloedbad noemt de krant het. In het AD verwoordt het CDA tot een B-merk. Want waar staat die partij nu voor? En zijn andere partijen niet beter geprofileerd op veiligheid, asiel en nu de kloof platteland en stad? Met die coalitiepartijen, die veel verloren, wordt het nog best ingewikkeld. De Volkskrant voorspelt: de ideale politieke uitweg is extra onderzoek, een nieuwe adviescommissie of eenmalig deadlines verschuiven. D66 kan dan zeggen dat het beleid wordt uitgevoerd als gepland. En de andere drie coalitiepartners krijgen ondertussen wat ze willen, uitstel van pijnlijke maatregelen, tot na de Tweede Kamerverkiezingen van 2025. Flügel bestaat 25 jaar. Ja, dat shotje met die eend op dat mini-flesje. In een, ik mag wel zeggen, uitvoerig artikel in de Volkskrant wordt diepgravend onderzocht hoe deze Brabantse vinding het licht zag. Spoiler alert, het begon in Westendorf. En het werd groot. De rode wodka en guarana drink je met z'n allen volgens een vast ritueel. Zoals directeur Van Dorst, zo heet hij echt, zegt: in de kroeg een doosje Flügel bestellen is een statement. Flügel drink je nooit alleen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You gotta find your people, the ones that make you feel all right. But can you wanna stay up with all night? You gotta find your people, the ones that make you feel whole. They won't leave your side when you lose control. The ones that don't let you lose your soul. You gotta find your people, the ones that get the joke. To understand what you're saying for a word is smoke. You gotta find your people to put the needle in the groove. When you're together, you got nothing to prove. When you're together, you got nothing to lose. In a world full of strangers, you don't know who to trust. All you see is danger, trying to find what you lost. Can't go it alone. Everybody needs help. You gotta find your people, then you'll find yourself. You gotta find your people that'll call your bluff. ride along when the road is rough. You gotta find your people, the ones that make you feel equal. They pick you up and don't put you down. Help you find your way in the lost and found. In a world full of strangers, you don't know who to trust. All you see is danger, trying to find what you lost. You can't go it alone, everybody needs help. You gotta find your people, then you find yourself. The ones that understand you, the ones that lend a hand to you, the ones that don't demand anything from you. You gotta find your people, the ones that make you feel all right, that tell you the truth and wish you well. You gotta find your people, then you'll find yourself. You gotta find your people, then you'll find yourself. Drew Holcomb en The Neighbors, Find Your People. Verschillende centrale banken, waaronder die van Europa en Amerika, kondigden vandaag een gecoördineerde actie aan. Ze zorgen tijdelijk voor meer leenmogelijkheden voor banken die dat nodig hebben. En daarmee hopen ze de rust terug te laten keren op de financiële markten. Nadat vorige week vrijdag de Amerikaanse Silicon Valley Bank omviel, is het daar namelijk erg onrustig. Ik ga erover spreken met Esther Barendrecht. Zij is hoofdeconoom bij de Rabobank. Goedenavond, mevrouw Barendrecht. Goedenavond. Hoe moeten we deze nieuwe gezamenlijke stap zien? Is dat een teken van groot alarm, alarmfase 1 bij de centrale banken? Nou ja, het laat zien dat de centrale banken het verstandig hebben gevonden om dit te doen. Ja. En ik denk dat een paar dingen goed zijn om daarbij te vertellen. Het is een bestaand instrument, hè, waarvan ze nu hebben gezegd, we gaan dit nu niet op wekelijkse basis inzetten, maar op dagelijkse basis. Want wat is het instrument precies? Het is een, het heet de swap lines en daarmee zorgt de Fed, de Federal Reserve, de Centrale Bank van Amerika, er eigenlijk voor dat ook centrale banken in andere landen eigenlijk dollars kunnen uitlenen aan hun banken. En waarom is dat belangrijk? Nou, dat is belangrijk omdat een centrale bank kan normaal alleen maar liquiditeit verschaffen in zijn eigen valuta. Dus de ECB in euro's, hè, en de Zwitserse bank in de Zwitserse frank. Mm-hmm. Maar banken hebben ook dollars nodig, omdat ja, heel veel internationale transacties die gebeuren nou eenmaal in dollars. Dus hè, om hun klanten te helpen, ja. Ja, dan moeten ze ook dollars kunnen verschaffen. Ja, oké. Okay. Maar goed, u zegt, ze hebben gedaan wat ze nodig vonden. Ja, dat is een ijzeren logica. Ja. Maar gaat dit ook de gewenste rust terugbrengen op de financiële markten? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen, omdat eigenlijk de laatste weken is er dus heel veel onrust ontstaan. En eigenlijk ook is het een deel daarvan is ook gewoon de onrust die ook weer onrust veroorzaakt. Mm-hmm. Dus je moet dan ook, niet alles is eigenlijk zeg maar door fundamenten veroorzaakt. Dus dan moet je ook kijken, ja, gaat dit dan de rust terugbrengen? Ik denk uiteindelijk wel, maar of dat morgen gebeurt, dat moeten we denk ik nog even zien. Want uiteindelijk is het allemaal vooral een kwestie van psychologie. Nou, kijk, er is natuurlijk wel degelijk iets aan de hand. Hè, in de zin dat er zijn een aantal banken in Amerika echt in de problemen gekomen. Mm. Het gaat om wat kleinere, nou ja, middelgrote banken die onder lichter toezicht stonden en die eigenlijk wel fouten hebben gemaakt in hun risicomanagement. En er is natuurlijk ook een grote systeemrelevante Zwitserse bank, hè, nu overgenomen, hè, door die andere grote Zwitserse bank. Yeah. Dus er zijn wel degelijk dingen aan de hand. Maar tegelijkertijd, ja, je ziet nu ook eigenlijk heel veel reflectie terug naar de grote financiële crisis van 2008. Ja. En de situatie is wel degelijk heel erg anders dan toen. Ja, want wat is de belangrijkste verandering, de belangrijkste verschil? Ja, nou, ik denk een heleboel verschillen, eerlijk gezegd. Eén verschil is, hè, toen viel die grote bank Lehman Brothers. En er ontstond toen heel veel onrust, omdat er eigenlijk ja, onduidelijkheid was over wat de exposures van andere banken op die bank waren. Ja. Nou, die situatie is nu eigenlijk niet aan de orde. Hè. Dus bijvoorbeeld de exposures van Europese banken naar die drie Amerikaanse banken en naar Credit Suisse zijn, en dat heeft de ECB ook eigenlijk bevestigd vandaag, heel beperkt. Okay. Dus daar, hè, en nou, daarnaast, als ik vooral kijk naar Europese banken, dan staan die er sowieso, gewoon qua liquiditeit en qua kapitaal en qua risicomanagement, echt veel beter voor dan destijds. Ja. En ook het stelsel eromheen is heel erg aangescherpt. Ja. En als het nou toch nog verder uit de hand dreigt te lopen, hebben de centrale banken dan nog meer instrumenten in huis om eventueel uit de kast te trekken? Ja, zeker. Nou, ik denk een hele belangrijke is dat wat destijds ook niet zo makkelijk voorhanden was op dezelfde manier als nu, is dat ze gewoon liquiditeit kunnen verstrekken. En dat doen ze ook. Hè. Dus die swap lines van vandaag is nog weer een extra instrument. Maar de ECB heeft ook allerlei, ja, dat noemen ze loketten, zeg maar, om banken ook in het normale bestaan te helpen. En ze hebben bijvoorbeeld ook nog, tijdens de coronacrisis en de jaren daarvoor ook langetermijnfinanciering verstrekt. Dus dat is ook nog een instrument wat ze eventueel zouden kunnen verlengen. Maar staat dat dan weer niet haaks op die andere taak die ze hebben, namelijk de inflatie bestrijden, wat juist zou moeten gebeuren door bijvoorbeeld een nieuwe renteverhoging? Want daar, met wat u net zegt, maak je geld goedkoper, terwijl ze eigenlijk geld duurder moeten maken. Ja, nou, ik denk, de ECB die maakt daar heel duidelijk onderscheid. En enerzijds hè, de inflatie bestrijden via de rentes. Hè, dus ze hebben daar de beleidsrente voor. En die hebben ze inderdaad vorige week nog weer met 50 basispunten verhoogd. En anderzijds de financiële stabiliteit bewaren. En dat doe je onder andere door liquiditeit te verstrekken wanneer het nodig is. Dus daar hebben ze andere instrumenten voor. Oké. Okay. Nu werkt u zelf bij een bank. Hoe is het daar gevolgd en beleefd? Ja, uiteraard met interesse. Hè? Dus dit, dat lijkt me het minste. Ja, nee, maar de financiële markten zijn een relevant ding op zichzelf. Ja. En daarnaast, ik ben econoom, dus ik vind het ook belangrijk vanuit het opzicht van wat gaat dit uiteindelijk betekenen voor de economie als geheel. En kijk, wat je bijvoorbeeld iets wat nu kan gebeuren, is dat banken gewoon wat meer geld zullen moeten gaan betalen om zichzelf te financieren. En uiteindelijk betekent dat waarschijnlijk ook hogere kosten voor bedrijven om geld te kunnen lenen. Nou, en dat kan dan weer een remmend effect op de economie hebben. Ja. Dus zo, met dat soort overwegingen kijken wij naar deze ontwikkelingen. Ja, en u zei net, dat bankenstelsel is echt veel steviger en de maatregelen zijn allemaal veel strenger dan voor de vorige bankencrisis. Als ik dan zie, die buffers, hè, dus de hoeveelheid geld die een bank aan moet houden om eventueel mensen uit te kunnen betalen als ze hun geld willen. Ja, die stonden op 2-3% en die zijn nu als gevolg van de vorige crisis verhoogd naar 5%. Dan denk ik, dat is peanuts. Dat is toch nog steeds heel risicovol, of niet? Nou, nee, dat wil ik echt bestrijden. En je hebt overigens ook heel veel verschillende soorten buffers voor allerlei verschillende doeleinden. En die buffers die zijn echt wel sterk verhoogd. En daarbovenop is het ook eigenlijk wel gebruikelijk bij Europese banken dat ze daarbovenop nog wel een marge houden. He, dus het is echt een heel andere situatie dan in 2007, 2008. Goed, ik hoop dat u ook voor de toekomst met uw lichte optimisme gelijk krijgt. Esther Barendrecht, hoofdeconoom bij de Rabobank. Dank u wel. Telling me that Ain't that good news? Dat waren de Supremes. Brussel bij nacht. Brussels by night. Ja, weer hommeles in de Brusselse nachten. Want een Europees akkoord over emissievrije auto's vanaf 2035 leek zeker. Maar dat wankelt nu door een plotseling verzet van Duitsland. Dat land eist op het allerlaatste moment een uitzondering voor auto's op e-fuels. Dat zijn brandstoffen die op basis van koolstof en waterstof worden gemaakt, waar ook gewone brandstofauto's op kunnen rijden. Ardy Stemerdink, onze correspondent in Brussel. Goedenavond. Stemerdink, zeg ik het weer verkeerd. Ardy Stemerdink. Ja, ik geef toch gewoon antwoord. Dus. Ja, ik weet het, maar het is zo slordig. Correspondent te Brussel. Goedenavond, Ardy. En Charlotte Waaijers, correspondent in Duitsland. Ook goedenavond, Charlotte. Goedenavond. Ja, jij bent er wel. Ardy, wat speelt hier? Ja, het gaat dus erom dat Duitsland op het allerlaatste moment toch lijkt terug te komen op de koers die de EU wil gaan varen. Namelijk vooral inzetten op elektrische auto's, hè, die rijden op batterijen. En nou is dat op zich normaal natuurlijk niet zo'n probleem, maar het gaat echt om de timing. In Brussel komt de Europese Commissie met plannen. Daar onderhandelen het Europese Parlement en de Europese Raad over. Dus waar alle landen, ook Duitsland, in vertegenwoordigd zijn. Mm-hmm. En na maanden onderhandelingen was afgesproken, vanaf 2035 mogen er geen auto's meer gemaakt worden. Nieuwe auto's dus, die op benzine of diesel rijden. Ja. En eigenlijk op het moment dat, hè, wat je normaal in Nederland zou zeggen, de koning zijn handtekening alleen nog even moet zetten, zegt Duitsland, dit zien we toch niet helemaal zo zitten. En stel nou dat zo'n brandstofauto straks op zijn e-fuel moet rijden, dan is het toch echt niet zo'n probleem. Ja. En komen ze dus weer terug van al die maandenlange onderhandelingen. Vertel, worden ze niet blij van in Brussel? Alles behalve. De meest treffende omschrijving vond toch wel van een EU-diplomaat die zei, Duitsland die reageert als een kleuter die alsnog zijn gelijk wil krijgen. En die staat hier de stampvoeten. En weliswaar heeft Duitsland inmiddels een club van auto-minnende landen om zich heen verzameld. Met Italië, Tsjechië, Polen zitten daar onder andere in. Die wel meer aan de kant van Duitsland zitten. Maar de algehele lijn is toch wel, dit verwacht je misschien van Polen of Hongarije, zo'n opstelling. Maar niet van een land als Duitsland dat zich toch op moet stellen als leider. En zich juist van zijn constructieve kant moet laten zien. Ja, maar goed, ze zetten dus wel op het laatste moment de boel behoorlijk onder druk. Is het Europees Parlement bereid om toe te geven? Nee, daar zijn ze er misschien nog wel het allerminst blij mee met deze opstelling. Daar leeft ook heel erg de gedachte van, ja, maar welke kant moeten we dan op als je op deze manier onderhandelt? Wat is dan een onderhandeling nog waard? En juist dat is het fundamentele punt waarom ze boos zijn, vertelt ook Mohamed Shahim, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Op het moment dat je dus zeg maar op het allerlaatste moment alsnog dreigt een akkoord te blokken, ja, dan heeft dat consequenties voor alle andere wetgeving die we in de toekomst toe met elkaar gaan bespreken. Dat betekent dat je dus dat elk land tot het allerlaatste moment nog van gedachten kan wisselen. En dat brengt zeg maar de manier van hoe wij met elkaar werken in gevaar. En inhoudelijk, stel nou dat het gewoon werkt, dat idee van de Duitsers, hè? En dat je ook met synthetische brandstoffen rond zou kunnen rijden. Nou ja, kijk, wie je daar ook over spreekt, die enig kennis heeft van zaken, die zal antwoorden dat dat absoluut niet het geval zal zijn. Kijk, we zijn bezig met een energietransitie, waarbij je bijvoorbeeld als het gaat om synthetische brandstoffen, vooral de waterstof, de groene waterstof die je daarvoor nodig hebt, ja, daar is er niet zo heel veel van. En op het moment dat we daar een heel erg, ja, totaal inefficiënte gebruik zullen toestaan, dus bijvoorbeeld voor personenauto's, ja, dan breng je dus ook de vergroeningsplannen van je industrie, van je luchtvaart en van je scheepvaart in gevaar. En dat lijkt me, denk ik, voor niemand van belang. Oké, hij ziet er niks in. Heeft jij hier meer een punt? Ja, het is niet alleen hij die dit zegt. Ook deskundigen zeggen wel, ja, die e-fuels in theorie zou het misschien nog wel kunnen. Maar het staat echt nog in de kinderschoenen. Er zijn nauwelijks nog fabrieken in de wereld die e-fuels maken. Dus die synthetische brandstoffen. Komt nog eens een keer bij dat bij het maken van die brandstoffen dat je veel meer elektriciteit gebruikt in verhouding dan bijvoorbeeld bij het opladen van een batterij. Dus ja, het is echt in theorie mogelijk, maar we zijn er nog lang niet. Dat is wat je hoort. Mm. Ja, en het principiële punt, daar vindt hij toch vooral wel steun ook bij. En dat gaat ook wel verder, want mensen zeggen ook, ja, op het moment dat je dit weer ter discussie stelt in die klimaatplannen, hè, want daar maakt het allemaal onderdeel van uit... dan heb je ook kans dat al die onderhandelingen weer op losse schroeven staan. Ja, ja, Charlotte, daar zouden de Duitsers met al hun Europese ervaring en ook liefde voor het Europese project zich toch ook bewust van moeten zijn. Waarom maken ze deze draai? Nou, in Duitsland zegt de regering nu, dit is niet echt een draai. Ze doen daar eigenlijk een beetje alsof hun neus bloedt. Want ze zeggen, we hebben eerder wel ingestemd met de plannen, maar ook toen al hebben we gevraagd om een uitzondering voor alternatieve brandstoffen, zoals bijvoorbeeld e-fuels. Nou, toen is ons beloofd dat daar een voorstel voor zou komen. Dus dat de Duitse minister hier nu in Europa een punt van maakt, dat is niet nieuw. En zegt de regering hier nu, ja, kennelijk had de minister er nog geen vertrouwen in dat er inderdaad een voorstel voor zou komen voor zo'n uitzondering. Hmm. Maar dat wordt hier een beetje afgedaan als misverstand dat makkelijk is op te lossen. Oké. En hoe verklaar jij dat Duitsland nu, in eigen ogen dus niet ineens, maar in ogen van Brussel toch wel ineens zo dwars ligt? Ja, het is natuurlijk wel een beetje ineens, want Ardi legt het al uit. Hè, de deal was eigenlijk al rond. En dat lijkt toch ook wel echt met de FDP te maken te hebben. Dat is de minister die dwars ligt in Europa is een FDP-minister. En dat is de liberale regeringspartij. Ja. Kleinste partijtje, hè? Verbrandingsmotoren, ja. En ook, ja, en ook de industrie die erachter zit heel belangrijk is. Ze zijn sowieso niet zo van de verboden. Willen een vrije markt, willen de industrie en de banen beschermen. Mm-hmm. Hebben het eerder ook echt gevierd toen ze inderdaad de deur op een kier kregen. Toen er gezegd werd, nou, we gaan wel kijken of er een uitzondering kan komen voor e-fuels. Er werd hier gevierd en werd gezegd, het verbod op verbrandingsmotoren is van tafel. Ja, en nu staat diezelfde FDP, die staat er eigenlijk best wel slecht voor. In de peilingen en ook zijn er wat deelstaatverkiezingen geweest in Duitsland, waar ze, nou, keer op keer flink verloren hebben. En de kritiek op de partij is dat ze binnen die landelijke coalitie met de andere partijen te weinig zichtbaar zijn geweest. Mm-hmm. En dus moeten ze zich nu profileren. En het lijkt erop dat ze de brandstofauto hebben gekozen als manier om dat te doen. Wat ook wel slim is, want er is een peiling geweest recent en daaruit blijkt dat 2/3 van de Duitsers tegen een verbod is op verbrandingsmotoren. Dus alles wat dat verbod een beetje verzacht zou kunnen helpen. En misschien werkt het ook wel, want de FDP die stijgt nu in de peilingen. Maar het is wel gevaarlijk inderdaad, want ja, je wil als Duitsland en ook als Olaf Scholz, bondskanselier bijvoorbeeld, niet natuurlijk te boek staan als degene die de klimaatplannen van de EU op losse schroeven zet. Nee, maar Ardi, je wil als EU ook Duitsland niet kwijtraken. Wat hebben ze nu bedacht in Brussel? Nou, ze zijn heel druk bezig met een plan waarbij ze aan de ene kant kunnen zeggen in Brussel, we hoeven de onderhandelingen niet heropenen. Maar aan de andere kant de Duitsers toch iets cadeau te kunnen geven. Nou ja, ergens denk je dat zou toch niet moeten kunnen. Maar het is Brussel, Chris, dat weet je ook. Ja. Uiteindelijk bedenken ze dan toch weer wel wat. En dat is dan, zoals we het nu behoren, vooral een hardere toezegging tegen de Duitsers, dat ze er serieus naar gaan kijken. Hè? Eerder was dat ook al wel gezegd, we gaan het onderzoeken. Maar goed, onderzoeken, dat is natuurlijk nog geen toezegging dat het er komt. Mm. Nu willen ze harder gaan zeggen, voor deze soort brandstoffen willen we een uitzondering maken. Maar dan wel met hele belangrijke voorwaarden. Alleen als die auto's dan niet stiekem ook nog op benzine kunnen gaan rijden. Dus ja, bijvoorbeeld dat je er een soort slot op krijgt, dat het alleen dit soort brandstoffen, dat die dan start. Ja, en alleen in heel beperkte mate. Maar, hoor je dan wel achter de schermen, willen dit wel toegeven. Maar het moet uiteindelijk uitdraaien op hetzelfde. Namelijk dat die e-fuel auto's er niet komen. En dat we uiteindelijk overstappen op die batterijen. Oké. Dus als ik het goed begrijp, Charlotte zegt Brussel... Oké, we gaan het heel serieus onderzoeken, maar de uitkomst is al bekend. Zou dat akkoord zijn voor de Duitsers? Ja, dat is nog even afwachten van hoe dat er dan precies uit gaat zien. Maar ik denk dat als vooral de FDP dit echt kan presenteren als een overwinning... dat de kans dan groot is dat ze akkoord gaan. En wat dat dan nog feitelijk gaat veranderen voor de verbrandingsmotoren... dat is een ander verhaal, want Ardy noemde het al. Er zitten allerlei voorwaarden aan vast. Dus hoe dat in de praktijk gaat uitpakken en of iedereen er dan nog brood in ziet... dat is een ander verhaal. Maar als de FDP dit kan presenteren als overwinning... dan is dat heel belangrijk voor een akkoord. Oké, Ardy, en wanneer weten we precies hoe Brussel dit wil oplossen? Wanneer verwacht je duidelijkheid? Ik hield mijn telefoon in de gaten omdat ik gedacht had dat ik een appje zou krijgen als het vanavond nog rond was, maar ik heb niks meer gehoord. Dus het zou zomaar kunnen morgen. En de hoop is een beetje dat het lukt voor de Europese top van donderdag en vrijdag. In theorie zit er geen deadline op deze laatste onderhandeling. Maar ze hopen toch te voorkomen dat het donderdag en vrijdag op het bordje van de regeringsleiders komt. Dus een dag of twee zou kunnen. Op die bordjes moeten alleen maar de heerlijkste gerechten terechtkomen. Zo gaat dat bij die toppen van Europa. Hartelijk dank, Ardy Stemmering en Charlotte Waiers. Poor people are poor people and they don't understand. A man's got to make whatever he wants and bake it with his own hands. Got to win in the human race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh while you're taking it. Even though you're faking it, nobody's gonna know. Nobody's gonna know. No use mumbling, it's no use grumbling. Life just isn't fair. There's no easy days, there's no easy ways. Just get out there and do it. And sing and they'll sing your song. Laugh while you're getting on. Smile and they'll string along. And nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. And nobody's gonna know. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ellen Price bezong Poor People. Vandaag verzamelden zich in New York al de delegaties voor de grote VN-waterconferentie die daar woensdag van start gaat. En dat is dan de eerste in 50 jaar. Nederland organiseert die conferentie samen met Tajikistan. En koning Willem-Alexander opent woensdag de conferentie. Bij mij is Irna Hofman, ze is landbouwsocioloog, verbonden aan de Oxford University. Welkom. Dank u wel. En kenner van het land, hè? Want u bent er veel geweest en u hebt er... onderzoek gedaan. Ja, ik kom in Tajikistan. Ik ben er voor mijn eerste bezoek was in 2012. En dat was destijds voor mijn promotieonderzoek. Hmm. En toen ben ik een aantal jaren periodiek daar geweest. Meest recente langdurige verblijfbezoek was eigenlijk tijdens de coronapandemie. Toen was ik daar voor onderzoek wonen en werken, zeg maar. Dus dat was 2020, 2021. Ja. En stel het land eens aan ons voor in de context van deze conferentie. Heeft het zoveel water? Ja, Tajikistan is eigenlijk wat je zou kunnen zeggen waterrijk. Ook in de regio, zeg maar, is het land waar andere landen afhankelijk van zijn. Zoals Oezbekistan wat betreft water. Mm-hmm. Het is ook rijk aan gletsjers. Dus dat maakt het natuurlijk voor in de context van deze conferentie... een belangrijk land. En Tajikistan heeft, je zou kunnen zeggen, de extreme in de zin van dus gletsjers, veel smeltwater. Tegelijkertijd zijn er ook valleien met extreme droogte waar hele hoge temperaturen. Je hebt de laag gelegen gebieden en het hoge bergte, waar je dus zowel met schaarste aan water als rijkdom overvloed aan water te maken hebt, zeg maar. Oké, want wij kennen in Nederland natuurlijk een lange geschiedenis van onze strijd tegen het water, zou ik maar zeggen. Het water als vijand, deltawerken, maar ook bijvoorbeeld recente overstromingen in Limburg. Wat zijn precies, u noemde het al een beetje, maar nog wat specifieker de problemen in Tajikistan? Door klimaatverandering komen er steeds meer problemen. Ja. Je ziet dus dat de gletsjers gaan smelten. Zeker in de hoge bergten veel vaker aardverschuivingen voorkomen, lawines. Veel mensen zijn daar niet, die kunnen zich daar niet tegen wapenen. Dus dat zijn de grote problemen, zeg maar, in de hoge bergte. En op korte termijn betekent dat voor de gebieden die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van water voor irrigatie, voor de landbouw, betekent dat dat er op korte termijn meer water beschikbaar is. Maar op lange termijn wordt dat ook minder. Dus dan krijg je, en dat is zeker al zo, dat er steeds meer droogte is. Dus in Tajikistan heb je eigenlijk dus die twee kanten heb je zowel. Daar krijgen mensen mee te maken. Ja. Ja. En hoe zit het überhaupt met de watervoorziening? Hebben mensen toegang tot schoon water in Tajikistan? Nee, het grootste deel van de bevolking woont op het platteland. Officieel, dat is zeker 60-70% woont nog altijd op het platteland. Mm-hmm. En mensen zijn niet aangesloten op iets van een waterleiding. Dus je hebt vaak in dorpen heb je kleine watertjes, zeg maar kanaaltjes. Die zijn eigenlijk tijdens de Sovjet-tijd, tenminste in de dorpen, in de valleien, zijn die kleine kanaaltjes, zeg maar, die zijn tijdens de Sovjet-tijd gebouwd. En daar halen mensen hun water uit met emmers. Voor allerlei huishoudtaken, maar ook voor koken, voor wassen, voor van alles. En dat is eigenlijk ook het water wat, zeg maar, in het groeiseizoen voor de landbouw gebruikt wordt. En tot voor kort was het ook wel zo dat er bijvoorbeeld, als er dan tekort aan water dreigde, dat er dan bijvoorbeeld voorrang gegeven werd aan de katoensector, dus niet aan voedselgewassen. Ja. En dat vraagt heel veel water. En dat betekent dus ook dat mensen dan, of dat voedselgewassen dan, minder water. En hoe probeert Tajikistan nu voor te sorteren op de komende problemen, voor een deel al bestaande problemen, namelijk nu heel veel smeltwater en straks misschien juist veel te weinig water? Wat ik zie is dat eigenlijk dat de staat zich heel erg afhankelijk opstelt vis-à-vis donoren. Dus dat is de Wereldbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank, de Europese Unie. Dat zijn eigenlijk de organisaties of de instellingen, zeg maar, die projecten financieren. En dat zijn verschillende. Dus dat is bijvoorbeeld early warning systems, om het zo maar te zeggen. Dus dat mensen voorbereid worden. Maar ook bijvoorbeeld om te kijken naar hoe boeren zich kunnen aanpassen, of wat voor gewassen misschien meer geschikt zijn voor verschillen, veranderingen in groeiseizoenen. Dus dat zijn hier, zeg maar, het kapitaal komt heel erg van buiten. En waarom heeft dit land, wat dus kennelijk grote problemen heeft, maar zelf moeite heeft om ze op te lossen, wat bij ons natuurlijk anders is, zich nou juist gemeld om samen met ons, vinger opgestoken, deze conferentie te gaan organiseren? Ja, ik zie dat echt als zeg maar profileren, zeg maar, als leider. Om ook aandacht te vragen. En zich ook als leider, zeg maar, in deze problematiek op te stellen in de regio. Hmm. Ja. Ook omdat zij natuurlijk de watervoorziening voor de regio zijn, voor een deel. Ja, en baat hebben bij die attentie, bij de aandacht. Tajikistan. Het zou bij mij niet opgekomen zijn dat Nederland daar samen mee een conferentie gaat organiseren. Hoe bijzonder is dat? Ja, er is niet, er zijn niet veel formele samenwerkingsverbanden. Nederland is wel actief in de Intertikstan, maar dat gaat vaak onder de vlag van de Europese Unie. Ja. Dus in die zin is er niet een hele hechte samenwerking. Dus dat is inderdaad wel bijzonder. Ja, ja. Is het ook verstandig? Want ik zag toevallig, Pierrot heeft nu een serie over Centraal-Azië. Ja. Ging over Tajikistan vorige week. Ja. Niet echt een fijn land, politiek gezien. Nee, het is een politiestaat. Het is een dictatuur. En wat ik vandaag ook zag, is dat mensen de oppositie die er is, veel mensen zitten in het buitenland. En ik las dat mensen ook een brief hebben gestuurd aan koning Willem-Alexander om zich uit te spreken over mensenrechten op de klimaatconferentie of op deze watertop, zeg maar. Ja. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar goed. Dat laat ik bij u, maar ik denk dat u gelijk heeft. Ja. Ja. Verwacht u er veel van deze conferentie? Nee. Oh. Nou, ik ben altijd wel sceptisch als het gaat om zulke grote toppen. En zeker wat ik heb gezien van deze top is dat het gaat om een soort actieplan wat opgezet wordt. En dat gaat om vrijwillige. Toezeggingen. Ja. Dus dan is maar de vraag natuurlijk wat er dan uit voort gaat komen. Veel mooie woorden, maar de daden. Ja. Wellicht. Daar ben ik er niet zo optimistisch over. Goed. Ja. Nou ja, in ieder geval misschien toch goed dat er weer eens over gepraat wordt in VN-verband. Hè? Want dat was 50 jaar geleden. Ja. Oké. Okay. Hartelijk dank, Jenne Hofman, landbouwsocioloog. Verbonden aan Oxford University. Dank je wel. Ja, dat was dus Tainted Love, gezongen door Mark Elmond. Als u dat nu voor het eerst hoorde, dan hebt u waarschijnlijk geen radio. Dus dan hebt u het nu ook niet gehoord. Maar dat moet sinds begin jaren 80 honderden, misschien wel duizenden keren gedraaid zijn op de radio. Goedenavond, Jan Vollaert. Goedenavond. Muziekjournalist van NRC Handelsblad. Ja, hoe vaak zou Mark Elmond het gezongen hebben inmiddels? Ik heb daar zelf een kleine berekening van gemaakt en dat moet zo'n 4000 keer geweest zijn. Hij was er zelf niet, toen ik hem daarmee confronteerde, was hij daar zelf niet helemaal zeker van. Ja. Maar we zijn er maar van uitgegaan, 4000. Gewoon om hem de vraag te kunnen stellen van, is het nou nog steeds leuk om dat lied te zingen? Ja, want jij hebt hem onlangs gesproken, hè? Ja, via Zoom, zoals dat tegenwoordig bijna altijd gebruikelijk is met popsterren die ontdekt hebben in de coronatijd dat ze niet meer naar Nederland hoeven te komen voor een persdag. Ja. Maar het was heel leuk. Ja, en hij is op het ogenblik in Nederland op tournee. Ja. Weet jij nog wanneer je het voor het eerst hoorde? Nou ja, dit Tainted Love is uit 81 en toen heb ik het voor het eerst gehoord. Ja, daar kon je niet omheen. Het was all over de radio en de clubs en dansavonden enzovoort. Dus dat hoorde je een paar keer per dag. Ja, en het is geen nummer van hemzelf, hè? Nee, het is ook niet van Gloria Jones die het origineel ervan zong. Het is van een andere songschrijver, maar het is dus een obscure Northern Soul hit, zoals ze dat noemen in Engeland, van een Amerikaanse zangeres. Mm. Die er in Engeland een heel klein hitje mee had. Ja, goed, ik zei al, Mark Elmond is momenteel in Nederland bezig met zijn laatste tournee, zegt hij zelf. Treedt de komende week nog op in 5 steden, Utrecht, Haarlem, Zwolle, Heerlen, Leeuwarden. Ja. Al meer dan 40 jaar op het podium. Wat is zijn betekenis voor de popmuziek? Poeh. Softcell, dus de band waarmee hij dit Tainted Love maakte, heeft eigenlijk de synthesizer muziek definitief op de kaart gezet voor wat betreft de hitparade. Daarvoor had je wel Kraftwerk en helemaal daarvoor Karlijn Stockhausen. Ja. Maar dit was natuurlijk de grote doorbraak van synthesizer. Dat je er ook dat het gewoon werd om 3 minuten achter elkaar alleen maar synthesizers en drumcomputers te horen in een hit. Ja, en verder, want hij was ook niet zozeer een pleitbezorger als maar wel een homoseksueel icoon, hè? Hij was uitgesproken gay. En dat was natuurlijk voor die tijd heel erg bijzonder. Want je had allerlei lieden zoals Freddie Mercury en later George Michael, die er helemaal niet voor uitkwamen. Maar Mark Almond die sprak erover in interviews met Smash Hits en met de jeugdbladen. Ja. En wat dat betreft heeft hij heel veel gedaan voor de emancipatie van homoseksuele artiesten. Ja, want hoe viel dat in die tijd van dit nummer bijvoorbeeld, begin jaren 80? Nou ja, in Engeland werd hij vooral het onderwerp van heel veel controverse en schandaal. Echt, hij werd op een zeker moment werd hij achtervolgd door de roddelpers. Ja. En ja. Dit, het album, het eerste album van Soft Cell, Non-Stop Erotic Cabaret. Ja. Dat was een soort conceptalbum over uitgaan in de gay scene van Londen. En dat viel bij heel veel journalisten met name viel dat slecht. Of juist heel goed, omdat ze er gewoon heel veel standers omheen konden trappen. Ja, maar volgens mij reageerde hij daar dan muzikaal ook weer op. Want een van de nummers die daarover gaat is Sex Dwarf. Laten we even luisteren. Ja. I will parade you down the high street. You've got the attraction, you've got the pulling power. Ja, want waar gaat dit nummer over? Luring disco dollies to a life of vice. En in de clip zaten ook kleine mensen. Hè? De dwergen zeggen we niet, maar Tim Pope, de videomaker, die later nog veel beroemder is geworden, die maakte hier voor het eerst naam als een controversieel clipmaker. En ja, hier waren kleine mensen die dansten op dit nummer over een seksdwerg. Ja. En dat zou je nu eigenlijk bijna niet meer kunnen zingen. Bijna kan je wel weglaten, denk ik. Ja, dat kun je nu niet meer zingen. Nee. Je sprak hem dus onlangs. Hoe kijkt hij naar wat er op LHBTQ plus op dit moment allemaal gebeurt? En in het Engels zeg je het weer anders, hè? LHBTQ plus enzovoort. Ja. Hij zegt, ik ben al 40 jaar heel erg uitgesproken over het feit dat ik homoseksueel ben in de artiestenwereld. En ik heb ook heel veel homoseksuele vrienden. En zij praten dan over de beweging die er nu ontstaan is rond al die verschillende seksuele geaardheden. En zijn vrienden vertellen hem dat ze er eigenlijk helemaal niet zo blij mee zijn, omdat het nog veel meer hokjes geschapen heeft. Mm-hmm. Dat is iets wat hij altijd vermeden heeft, zeg maar. Ja, je bent nu of gay of je bent non-binair. Mm-hmm. Maar de fluiditeit is eruit, zullen we maar zeggen. Ja, zo is het. Hij pleit er zelf voor dat mensen gewoon alles een beetje kunnen zijn. Ja. Of moeten kunnen zijn. Ja, nou ja, wat dat betreft op creatief vlak was hij natuurlijk ook van alles. Want hij heeft ook een tijdje in Rusland opgetreden en gewoond. Ja. Wat heeft hij daar precies gedaan? Nou, volgens mij is hij een keer uitgenodigd om een duet te zingen met Boris Grebenshikov. Dat is zo'n Russische vedette al heel lang. En toen is hij naar Rusland gegaan om daar een album op te nemen met allerlei van dat soort mensen, met allerlei Russische sterren. En hij heeft een tijd in Sint-Petersburg gewoond. Hm. Dus wat er nu gebeurt in Rusland, dat gaat hem heel erg aan zijn hart. Ja, daar heb je hem over gesproken ook. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, iemand die zoveel Russische artiesten kent, die vraag je nu van hoe ga je daarmee om met het feit dat deze mensen in een land wonen dat in oorlog is met misschien wel de rest van de westerse wereld. En hij zegt hij is wanhopig, zegt hij hierom. Want sommige van zijn vrienden die zijn al gevlucht uit Rusland en andere vrienden die nog in Rusland wonen, die kan hij alleen maar heel omzichtig benaderen. Dus hij kan niet zomaar een appje sturen waar het woord oorlog in valt, bijvoorbeeld. Want daarmee compromitteert hij zijn vrienden daar. Ja, ja. Goed. Dan die hamvraag. Want hij heeft, hij heeft veel hits gehad. Say Hello, Wave Goodbye, The Torch. Mm-hmm. Maar ja, toch de hit der hitten. Tainted Love. Vindt hij het nog steeds leuk om dat te zingen? Ja, hij vindt het niet alleen leuk. Hij heeft trouwens wel een tijd gehad dat hij het weigerde. Hè? Toen Softcell net uit elkaar ging, toen zei hij, dat doe ik nooit meer, dat ga ik echt nooit meer doen. En toen, een jaar of 5, 6 later, was er een avond in de Albert Hall waar hij het wel weer eens een keer heeft gedaan. En toen zei hij, ja, die zaal die kwam zo omhoog en die sfeer was zo geweldig dat het voor mij onvermijdelijk was dat ik dat mijn leven lang zou blijven zingen. En nu zegt hij, ja, ik ben een geluksvogel, want ik heb die prachtige hit op mijn repertoire en ik kan hem altijd zingen. Oké. En kan jij er nog altijd naar luisteren? Ja, zeker. Ja, het is een van die hits die blijven. Oké, dan gaan we dat nog even doen. Dankjewel, Jan Vollaert. Ja, en die draaien we gewoon de tune in, hoor. Deze Mark Almond. Dit was het Oog voor vandaag. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried de Jong. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Let maar op, ik ga beroemd worden. Dat zei de jonge Rotterdammer Kees van Dongen. Hoe lukt het hem in Parijs uit te groeien tot een van de kunstenaars van de 20e eeuw, naast Matisse en Picasso? Volg zijn weg naar succes in Singer-Laren. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Plan je bezoek aan de tentoonstelling Kees van Dongen op singerlaren.nl. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Zet zaken voor jou in beweging. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt.